सात सौ नब्बे सोलह। यदि वे त्यत्र सूचित, ये चलेगा ना, यदि वह इत्यत्र सूचितम पक्षांतरम, यदि वह द्रष्टरि प्राप्ते साक्षात इति विशेषणात्, यद साक्षात अपरुचात भी, साक्षात कौन से, द्रष्टा प्राप्त हुआ, साक्षात इति द्रष्टरि प्राप्ते विशेषणात्, साक्षात इति विशेषणात् तत्प्रसंग निवृत्त्यर्थम अपरोक्षाद इति रियते। द्रष्टा प्राप्त होते साक्षात इति विशेषणा द्रष्टा ही प्राप्त, साक्षात इति विशेषण से प्रत्यक्ष द्रष्टा प्राप्त होने से उसी प्रसंग के द्रष्टा की निवृत्ति के लिए अपरोक्षाद कहा। अपरोक्षाद जो कहा है अगौणम, गौण नहीं लेना। सोलह में यदि वा इत्यत्र सूचितम प्रख्यांतरम आह, यहाँ तो यदि वा से वा कहने से और दूसरा पक्ष है, एक पक्ष तो कहा गया, दूसरा पक्ष होना चाहिए, दूसरा पक्ष पूर्वोक्त नहीं आगे कहीं, ऐसे यदि वा इत्यत्र सूचित जो अन्य पक्ष उसको कहते दृष्टिदर्शन दृश्यार्थ प्राप्ता वाद्य विशेषणात् लोकवत्त निषेधार्थ मपरोक्षादि तीर्यते। दृष्टि दर्शन दृष्ट्यार्थ प्राप्तो आद्य विशेषणात् साक्षात, आद्य विशेषण है, आद्य विशेषणात् साक्षात इति अस्मात् लोकवत, लोक यो लोक में जैसे प्रसिद्ध है, दृष्टा दर्शन दृश्य, दृश्य अर्थ दृष्टा दर्शन दृश्य रूप जो अर्थ उनकी प्राप्ति होती है, क्योंकि यत साक्षात का तो प्रत्यक्ष का दृष्टा दर्शन दृश्य प्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध लोकवत लोक लोक यथा प्रसिद्ध, तो दृष्टा दर्शन दृश्यार्थ प्रसिद्ध हो गया, प्राप्त हो गया, तो निषेधार्थम तेषाम निषेधार्थ दृष्टा दर्शन दृश्य इनको निषेध करने के लिए अपरुक्षाद इति रहता, अपरुक्षाद इस शब्द श्रुति में कहा गया, कहा जाता है लोके दृष्टादि त्रयम प्रात्यक्ष प्रसिद्ध, लोके दृष्टि दृष्टादृश्य प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष प्रत्यक्षत्व प्रसिद्ध, ये तीनों में प्रत्यक्ष तो दृष्टा दर्शन दृश्य तदनुसार अत्रापि साक्षात इत्युक्ते साक्षात कहन से प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष होने से तृतीय प्राप्त दृष्टा दर्शन दृश्य तनिवृत्त्यर्थम अपरीक्षाद इत्युक्तम, दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों के निवृत्ति के लिए अपरीक्षाद कहा। हाँ वहाँ नहीं विकल्प तो पहले, अच्छा हाँ यदि व्यक्ति सूचित पक्षांतर दृश्य ठीक है, वो केवल दृष्टा प्राप्त कर रहा अथवा दृष्टि दर्शन दृश्य था, ये विकल्प दृष्टादि त्रयस्य प्रात्यक्ष प्रसिद्ध तदेव तद अनुसार भी अत्र भी साक्षादित होते तृतीय प्राप्त तनिवृत्त्यर्थम अपरुषादिति उत्तम, नहीं तृतीयम अगौणम प्रत्यक्षम इत्यर्थम, तो तृतीय दर्शा दर्शन दृश्य जो प्रत्यक्ष अगौण मुख्य प्रत्यक्ष नहीं है, कि मुख्य प्रत्यक्ष क्यों नहीं है वो भी साक्षी प्रत्यक्ष विषय आगे कहेंगे, कहीं नहीं पहले इसमें रह गया क्या, ये पंचदश काल आया था, काल आया था दृष्टि कर्तरी प्रसते तनिरासार्थम अपरिचादित कहा, केवल दृष्टा के लिए कहा था उसे, नहीं तत्स्य अगौणम प्रत्यक्षम तस्य दृष्टु प्रत्यक्षतम अगौण मुख्य नहीं है, क्यों नहीं है अपरिचय नहीं, क्यों नहीं विद्या साक्षी विद्यता यही पंक्ति पंक्ति पढ़ा, नहीं तस्य अगौणम प्रत्यक्षतम अगुण मुख्य प्रत्यक्ष तो न अकस्मात साक्षी वेदे तो दृष्टा, ये दृष्टा के लिए कहा यदि व्याग करे दृष्टि दर्शन दृश्य तीनों के लिए लोके दृष्टादि तरह सा प्रत्यक्ष प्रसिद्ध यहाँ भी प्राप्त हुआ नहीं तृतयम अगुण प्रत्यक्षम दृष्टा दर्शन दृश्य तृतयम अगुणम मुख्य प्रत्यक्ष नहीं तृतीय प्रात्यक्ष निषेधाय अपरोक्षात पदम चेत अभी तृतीय प्रात्यक्ष तीन में प्रत्यक्ष तो है दृष्टा दर्शन दृश्य में यदि अपरोक्षात इति पद दिया तो निषेध फलम वाच्यम दृष्टा दर्शन दृश्य तीन का निषेध करके क्या फल होगा इति आशंक्य निषेध अनुवाद न तत्फलम आह दृष्टा दर्शन दृश्य का निषेध करके अनुवाद फल कहते दृष्टि इति दृष्टि दर्शन दृश्यार्थ संभेद विषयस्य हि निषेधाया परोक्षाद निषेधाया परोक्षाद गी रविन्नार्थ ग्रहायतु दृष्टि दर्शन दृश्यार्थ संभेद विषय से ही निषेधाय दृष्टि दर्शन दृश्यार्थ संभेद विषय विषय इसको निषेध करने के लिए अपरोक्षाद गी अभिन्न अर्थ ग्रहायतु ओ भेद भिन्न भिन्न को ग्रहण के लिए अभेद एक एक तीनों में अनुगत है अभिन्न अर्थ ग्रहायतु ये ग्रहण तीनों का निषेध करके एक अभिन्न चिन्ह मात्र उसका ग्रहण करना है तत्र तद विशेष दर्शन से सूचयित ही तद विशेष दृष्टि दर्शन दृश्य नहीं दृश्य दर्शन दृश्यार्थ संभेद से तद विशेष अच्छा ये दृष्टि दर्शन दृश्यार्थ संभेद विशेष संभेद विशेष दृष्टि दर्शन दृश्यार्थ संभेद विशेष संभेद विशेष दर्शन से सूचयित संभेद विशेष दर्शन से ये सबको भेद विषय का ज्ञान का निषेध करने के लिए दृष्टि दर्शन दृश्यार्थ के मिश्रण जो उसको विषय करने वाले जो ज्ञान उसको नहीं लेने का तद विशेष दर्शन से नहीं दृष्टि दर्शन दृश्य अर्थ संभेद विशेष निषेधाय तद विशेष दर्शन से इति सूचयित ही शब्द विशेष्य ही निषेधाय विशेष हाँ ठीक है विशेष दर्शन से निषेधाय दृष्टि दर्शन दृश्यार्थ संभेद विशेष दर्शन से निषेधाय तो विषय विशिष्ट दर्शन का निषेध करने के लिए मुख्य लेना अपरोक्षाद निर्विषय विशेष अपरोक्ष ज्ञान लेना है अपरोक्षाद गिर अभिन्नार्थ ग्रह भिन्नार्थ विषय नहीं अभिन्न एक ज्ञान विषय भिन्न नहीं निर्विषय ज्ञान ग्रहण करने के लिए किंत निषेध फलम अभिन्नार्थ ग्रह शब्दित अभिन्नार्थ ग्रह ऐसा अभिन्नार्थ ग्रहण करने के लिए ये फल बताया निषेध का फल भिन्न दर्शी दर्शन अर्थ विषय के ज्ञान का निषेध करके अभिन्नार्थ ग्रहण करने के लिए अभिन्नार्थ ग्रह क्या है अभिन्न शब्दित दृष्टि दर्शन दृष्टि दर्शन दृश्यार्थ संभेदस्य निषेधतः दृष्टिमात्रं स्वतः सिद्धं विशेषणफलं भवेत् दृष्टिदर्शन दृश्यार्थ संभेदस्य दर्शनस्य निषेधतः दर्शनस्य दिया शेष दृष्टा दर्शन दृश्यार्थ को विषय करने वाले जो दर्शन ज्ञान उसका निषेध होकर करने से दृष्टिमात्र स्वतः सिद्धम तद विषय के दर्शन को छोड़कर विषय को छोड़ देने से दृष्टिमात्र स्वतः सिद्धम यही विशेषण फलम अपरीक्षादिति विशेषण का अपरीक्षादि विशेषण का फल है मुख्य जो अप्रत्यक्ष साक्षात हो गया प्रत्यक्ष और अपरोक्षात कहन से प्रत्यक्ष कहन से दृष्टा दर्शन दृश्यादि प्राप्त होते अपरोक्षात कहन से अगौण मुख्य मुख्य ज्ञान कहन से विषय रहित ज्ञान, दृष्टा दर्शन दृश्य को विषय करने वाले ज्ञान में ये दृष्टा दृश्य दर्शन विषय ज्ञान का निषेध करके निर्विषय ज्ञान लेना, मुख्य दृष्टि मात्र लेना, दृष्टि मात्र सतर सिद्ध, ये अपरोक्षादि विशेषण फल का फल हुआ। अपरोक्ष कौन से मुख्य, मुख्य कौन से केवल दीर्घ रूप जो ज्ञान विषय रहित ज्ञान। ठीक है, दिया संवेद से दर्शन से शेष दृष्टि दर्शन दृष्टिया तो संभेद से निषेधत, संभेद का निषेध नहीं, संभेद विषय के ज्ञान, विशेषण फल विशेषण के तो अपरीक्षात पदम ब्रह्म पदम शंका द्वारा उत्थापित शंका करके कहते ये साक्षात अपरीक्षात पर आ गए ब्रह्म एक एकं सदेक रूपं च यदि नामुक्त लक्षणं निर्द्वयं सद्वयं वेति नुक्त हेतुस्तदीक्षते। एकम सद एक रूपं च यदि नामुक्त लक्षणं, एकम सद एक रूप, एक है एक रूप है, ये उक्त नाम नाम उक्त लक्षण जो यह साक्षात अपरिच्छेद का एक रूप एक है, किंतु उससे भिन्न कोई पदार्थ होगा तो सद्वय हो जाएगा, कोई नहीं होता निर्द्वय, निर्द्वय में सद्वय में आई थी उक्त हेतु न तदिच्छते, यह साक्षात अपरिच्छेद कौन से निर्द्वय या सद्वय तो ज्ञान निश्चय नहीं होता है, एक रूप है एक वस्तु है, एक रूप वाला एक वस्तु तो हो गया, किंतु उससे भिन्न कोई है या नहीं, इसके स्पष्टीकरण करने के लिए यदि एकम साधारण वस्तु प्रतीयते, एक साधारण है दृष्टि दर्शन दृश्य में तच अपरोक्षे रस ये ज्ञान हुआ पदाभ्याम साक्षात अपरोक्षात, यदि नाम भाति भान हुआ तथापि तदुत्तम वस्तुद्वयम वस्तु अद्वयम सद्वयम, जो एक वस्तु है साधारण दृष्टि दर्शन दृश्य में वो सद्वय है अद्वय, उसे भिन्न अन्य दृश्य आदि है तो सद्वय हो जाएगा, भिन्न कुछ नहीं तो अद्वय होगा। इति पदत्रयाद यतो तो न निश्चितम यथाख्यात अपरिचात ब्रह्म कौन से निश्चित नहीं हुआ, अतः संदेह तनिराशाय अद्वयम तद इति निश्चित हो हम अभी यथ साक्षात अपरिचात, यथ साक्षात अपरिचात आगे वो अद्वितीय है सद्वित निश्चित करने निश्चय करने के लिए ब्रह्म आया, इति निश्चित ब्रह्म पद है न यथ पदवाच्यम विशेष्यति, ब्रह्म पद है न यथ पदवाच्यम विशेष्यति, ब्रह्म पद है न यथ साक्षात अपरिच्छेद ब्रह्म, यथ पर से विशेष लिया वो विशेष्य यद ब्रह्म, ब्रह्म विशेष होना अवेद अवेद है, यथ पदवाच्यम विशेष्यते ब्रह्म पदे न यद विशेष्य यद ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष, इसे कौन से जो वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म पद क्या व्याकरोति अव्यावृत, ये दूसरा श्लोक सद्वयम निर्द्वयम उक्त है यतो तो द्वय सिद्ध्यर्थं ब्रह्मेत्येतद् विशेष्यते अव्यावृतानुगतं वस्तु ब्रह्मेति भण्यते। उत हेतु तद न इष्यते सद्वय निद्वयतः अतो अद्वय सिद्ध्यर्थं ब्रह्म इति तद विशेष्यते, अद्वय सिद्धि के लिए ब्रह्म इति एतद् ब्रह्म इति अनेन एतद् वस्तु विशेष्यते, यत् पश्य जो कहा ब्रह्म इति अनेन विशेष्यते, ब्रह्म क्या है अव्यावृत अनुगतम वस्तु ब्रह्म इति वर्ण्यते, जो व्यावृत अनुगत नहीं होगा एक ही तत्व है, अनुगत व्यावृत कौन से सब में संबंध होगा किस में अलग होगा, उससे अतिरिक्त कोई ही नहीं व्यावृत अनुगत ही नहीं, विश यदि एक यदि एकम साधारण वस्तु प्रतीयते तच्च अपरोक्षेकरसम पदाभ्याम यदि नाम है ब्रह्म नहीं हो गया था, अच्छा उसी क्या है पदत्र यतो अनिश्चितम अतः संदेह तनिराशेन अद्वयमेव तदिति निश्चय तो ब्रह्मपदेन यत्पदवाच्यम विशेष्यते इत्यर्थ ब्रह्मपद व्याकृति अव्यावृत अनगत वर्तन अव्यावृत अनुगत वस्तु सामान्य विशेष रहित एक ही अद्वितीय तो यत् शब्दोपातम विशेष्यम य इति अनुद्य आत्मेति विशेष्यते तस्य यह आत्मा सर्वांतर यह साक्षात अपरिच्छाद ब्रह्म फिर यह आत्मा सर्वांतर यह शब्द से जो विशेष लिया था साक्षात अपरिच्छ ब्रह्म हुआ उसको ही यह इति अनुद्य उसी विशेष को यह आत्मा सर्वांतर आत्मेति विशेष्यते वही आत्मा है जो ब्रह्म है यह तो आत्मा है उसका अभिप्राय अपमर्थम अपमर्थमिदं प्राप्तम न चेद आत्मैव तद् भवेत् यतोत आत्मरूपार्थ मात्मेत्येवं विशेष्यते इदं न चेत् न आत्मैव तद् न भवेत् चेत् इदं ब्रह्म अपमर्थं प्राप्तम् आत्मा स्वरूप यदि नहीं तो अन्य कोई होगा अद्वैत पुरुषार्थ ने हमको क्या मिलेगा अपमर्थं प्राप्तम् यतः अथ आत्मरूपार्थम आत्मरूपत्व निश्चय के लिए आत्मा ही तेव मणि तो ये आत्मरूप है जो ब्रह्म या साक्षात अपरिच्छाद आत्मा है विशेषित किस नहीं स्वर्गादेर आत्यंतिक पुमर्तत्व स्वर्गादि से भिन्न स्वर्गादि भिन्न है आत्यंतिक पुरुषार्थ नहीं अतो यथोतम ब्रह्म आत्मेति निश्चय न आत्मा नहीं होगा तो पुरुषार्थ नहीं होगा आत्मा ही निश्चय होने से तस्य अनतिशय पुमर्तत्व निर्धारणार्थम अनिरतिशय पुरुषार्थ है ब्रह्म क्यों सत्स्वरूप आत्मविशेषण दिया विशेषणांतर व्यावर्त्यम आह विशेषणांतर के द्वारा व्यावर्त्य जो उसकी कहते हैं विशेष जाती थी ये आत्मा सर्वांतर सजातीय सजातीया सजातीय द्वितीयार्थानभिप्लुतम सांख्यराधांतपम वत्तत प्राप्तम नानात्व दर्शनात् सजातीय असजातीय द्वितीयार्थ अनभिप्लुतम द्वितीयार्थ से मिश्रित नहीं सांख्य राध्यांत पुंबत प्राप्तम द्वितीयार्थ अनभिप्लुतम द्वितीयार्थ से अभिन्न सांख्य सिद्धांत पुंबत प्राप्तम नाना तो दर्शनार्थ पुरुषार्थ प्राप्त होगा 22 सांख्य राधा तो पुंबत प्राप्त नाना तो सांख्य राधांत पुंबत नाना तो दर्शनार्थ प्राप्तम सजातीय असजातीय द्वितीयार्थ अनभिप्लुतम द्वितीयार्थ से अभिन्न कहना पड़ेगा द्वितीयार्थ से निश्चित नहीं इतने दिया वाक्य पूरा 22 में सर्व प्रकार अनात्मा अस्पृष्टम सांख्य आत्मवत यत् पदा विधेयम तथा च परिच्छिन्नत्वा न ब्रह्मेति प्राप्तम न च अनात्मैव नास्ति तद्धि विरुद्धात् सर्व प्रकार अनात्मना अस्पृष्टम ब्रह्म अनात्मा से अस्पृष्ट ब्रह्म है सांख्य सांख्य आत्मवत सांख्य में पुरुष निर्लेप है अनात्मा तो भूत पदार्थ है इसके साथ संबंध रहित है यत् पदा विधेयम यत् साक्षात परिचय में वही होगा आत्मा सांख्य मत के अनुसार तथा से परिच्छिन्नत्वात् फिर क्या वस्तु परिच्छिन्न हो गया अनात्मा भिन्न है तो न ब्रह्म ब्रह्म नहीं होगा इति प्राप्तम न च अनात्मा एव नास्ति अनात्मा नहीं कैसे अनात्मा धिविरोध अनात्म बुद्धि होती इसलिए सजातीय असजातीय द्वितीयार्थ अनभिप्लुतम सांख्य सिद्धांत में क्या है सजातीय विजातीय दोनों से असंबद्ध पुरुष, उनका पुरुष भिन्न नाना पुरुष है किंतु सजातीय विजातीय के संबंध नहीं, असंग है, निलेप पुष्कर पलाशवत। सजातीय आत्मा विजा असमान जातीय जड़ दोनों से असंबद्ध, सांख्य सिद्धांत पुरुष के समान प्राप्त होता है, हैं सजातीय का संबंध नहीं, सजातीय नहीं बात नहीं, सजातीय विजातीय से असंबद्ध निलेप होने से अन्य पुरुष के साथ इसका भी कोई संबंध नहीं, असंबद्ध। दर्शनार्थ 22-19 करने के लिए शंका मनुद्य तनिवर्तक विशेषण में आदति, ये शंका हुई निवर्तक विशेषण कत यत यतोतस्तनिषेधार्थं सर्वांतर इतिरणं सर्वेषामांतरो योऽर्थो नाना स कथमुच्यते। यतः पूर्व के साथ यतः अतः तद निषेधार्थम सांख्य सिद्धांत प्राप्त होता है पुरुष उसका निषेध के लिए सर्वांतर इति कथन, यो सर्वांतर अर्थ सकथम नाना उचित, सबके अंदर होगा तो एक है, सबके अंदर नाना नहीं हो सकता है। 22 सर्व प्रकार अनात्मा स्पृष्टम सांख्य, ये अच्छा ये 22 हो गया 23 है, सर्वांतरत्व भी परिच्छिन्नत्वम आशंका, सर्वांतर हो तो भी परिच्छिन्न हो इति आशंका, सर्वेषाम आंतरियोत सकथम नाना वस्तु परिच्छिन्न नहीं होगा। सर्वेषाम इत्युक्त्या परिच्छेद अभाव वदतो व्याहति, सबके अंदर कहते हो सर्वेषाम अंतर कौन से, सब अलग है उसके अंदर परिचिन वस्तु अलग है, सर्वेषाम अंतर सबके अंदर कहते सर्वत्र हो गए उनसे भिन्न है तो फिर परिच्छेद कैसे नहीं वस्तु परिचन्न तो हो जाए इति व्याहति आशंका। सृग्वत् सृग्वत् सर्पादिक्लिप्तानां प्रत्यगमात्रैकरूपतः प्रत्येक वस्तु परोधेन नानार्थो नावशिष्यते। सर्पादि कल्पितानां सृग्वत् सर्पादि कल्पित जितने सब सज माला ही है, सृग्वत् रज्जुवत् प्रत्येक वस्तु पर देना अनानार्थ नावशिष्य थे, प्रत्ययमात्र एक रूप तो सारे पदार्थ सबका प्रत्ययमात्र एक रूप हुआ, प्रत्यय रूप वस्तु पर देना सब प्रत्यय वस्तु से संबंध हो गए, नानार्थ नावशिष्य थे नानार्थ और कुछ रहा नहीं सब प्रत्ययमात्र हो गया। 24 सर्पादिनाम क्लिप्तानाम सृग एक रूपत्ववत् सर्पादि सर्प जलधार आदि जितने सबका सृग एक रूप तो एक सृग ही रूप है, माला में सर्पादि ब्रह्म हो गया। अनात्मना प्रत्ययमात्रमेव अनपेक्ष रूपम निरपेक्ष प्रत्ययमात्र ही रूप है, अतः अधिष्ठान प्रत्येक अनुसार अधिष्ठान क्या प्रत्येक आत्मा द्वैत अनवशेषा द्वैत कुछ नहीं रहा, प्रत्येक अनुसार न द्वैत अनवशेषा न परिच्छेद परिच्छेद नहीं। नानार्थ अभाव कथम सर्वांतरत्व नाना अर्थ नहीं तो सबके अंदर ये कैसे बने ये आशंक्य कल्पितम द्वैतम आधाय तदुपपति नाना है कल्पित उसके अंदर पारमार्थिक एक है प्रत्येक प्रत्येक रूपावबोधस्य भावाभावात्म वस्तुषु सर्वत्राव्यभिचारित्वा दात्मा सर्वांतरो भवेत्। भाभात्म वस्तुषु सर्वत्र प्रत्यय रूप अवबोध से अव्यभिचारित्वाद सर्वांतर आत्मा भवेत्। सर्वांतर आत्मा ही प्रत्येक आत्मा। यत्पदं विशेष्यवाची पदांतराणि विशेषण अर्पकानि इत्युक्त्वा पक्षांतरम् यत्साक्षात् अपरिच्छाद् ब्रह्म ये आत्मा सर्वांतर। यत्पद हो गया विशेष्यवाचक, अन्य सब विशेषण का अर्पण के साक्षात् अपरिच्छाद् ब्रह्म सर्वांतर। यह आत्मा आत्मा भी अवसर यह कह करके यत् पद का विशेष कर दिया था, ये पक्षांतर कर दिया दी थी। यत् साक्षात् अपरोक्षाद्भ्याम् ब्रह्म वेह विशेष विशिष्यते सर्वांतरगृहीत्याच प्रत्यगर्थस्य संगतिः। यत् साक्षात् अपरोक्षाभ्याम्, यह साक्षात् अपरोक्षाभ्याम्, यह साक्षात् अपरोक्षाभ्याम् ब्रह्म विह विशिष्यते। ब्रह्म विशेष्य है साक्षात् अपरोक्षात् दोनों के द्वारा। सर्वांतर गृहीत्या च प्रत्येक अर्थ से संगति, और सर्वांतर यह आत्मा सर्वांतर, सर्वांतर ग्रहण से प्रत्येक अर्थ का ग्रहण हुआ। छब्बीस अश्विन वाक्य यद ब्रह्मेति विशेषोक्ति, यद साक्षात् अपरोक्षाद् ब्रह्म वेह विशिष्यते। यद ब्रह्म साक्षात् अपरोक्षाद् व्याम यद ब्रह्म चेह विशेष्यते। यद यद ब्रह्म एक साथ, यद के ब्रह्म के साथ यद ब्रह्मेति, क्या पाठ में कुछ गलत है? अश्विन वाक्य यद ब्रह्मेति तो है, यद ब्रह्मेति विशेषोक्ति, यद ब्रह्म विशेष हो गया, उसका दो विशेषण हो गया साक्षात और अपरोक्षात्। तस्य विशेषण है साक्षात अपरोक्षादिति। यह आत्मा इति विशेषांतर, यह आत्मा दूसरे विशेष का, तस्य सर्वांतर इति विशेषण, यह आत्मा सर्वांतर। तो यह ब्रह्म और यह सर्वांतर आत्मा। न चैवम अर्थ भेदाद वाक्य भेद, एक तो ब्रह्म साक्षात अपरोक्षात है, दूसरे आत्मा है सर्वांतर है, दो वाक्य भेद हो जाएगा। पदार्थ विषय अवान्तर वाक्य भेदे भी वाक्यार्थ विषय महावाक्य से ऐक्यादिति भाव, वाक्य भेद नहीं, क्योंकि पदार्थ विषय का अवान्तर वाक्य तो भेद हुआ। यह साक्षात अपरोक्षात् ब्रह्म आत्मा सर्वांतर, इसे अवान्तर वाक्य भेद हुआ, किंतु दोनों एक है, समानाधिकरण है। वाक्यार्थ विषय महावाक्यार्थ महावाक्य से ऐक्यार्थ, वाक्यार्थ का विषय जो वाक्यार्थ को विषय करने वाले, वाक्यार्थ को विषय करने वाले जो महावाक्य है एक ही, महावाक्य एक ही। यह साक्षात अपरोक्षात् ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर, एक वाक्यार्थ को विषय करता है, वो पदार्थ को विषय करके दो अलग हुआ। ब्रह्म विशेषण अर्थम आह, ब्रह्म विशेषण विशेषण यद साक्षात अपरोक्षात् ब्रह्म का। हाँ वाक्यार्थ तो एक है, यहाँ भी वाक्यार्थ एक है, किंतु पदार्थ दो हो गया, एक ब्रह्म पदार्थ है कि आत्म पदार्थ, तो अभांतर वाक्य पदार्थ भिन्न है किंतु वाक्यार्थ एक है। वहाँ एक ब्रह्म आत्मा ही करके वाक्यार्थ ही कहा था। अब विशेषण जो साक्षात अपरिचात उसका अर्थ कहते, साक्षादित्यव्यवहित मगौनम अपरोक्षत इति द्वयं प्रति चेव संभाव्यं ब्रह्मणि रीतम्। साक्षादिति अव्यवहितम्, साक्षात् से अव्यवहित लेना व्यवधान नहीं, और अपरोक्षत अगौणम इति द्वयं प्रति चेव संभाव्यम् ब्रह्मणि, ते ब्रह्मणि का प्रति प्रत्यय अभिनव ब्रह्म में दोनों अगौणम और अव्यवहितम साक्षात इति अव्यवहितम अगौणम अपरिचित अवगौण हुआ सत्य इसमें। अथ उभयम प्रतीच संभाव्यते साक्षात ब्रह्म तत्कथम ब्रह्म विशेषणम साक्षात अपरिचित जो है प्रत्यात्मा में संभाव्य ब्रह्म का विशेषण कैसे होगा इत्यादा इति द्वयम प्रतीच संभाव्यम जो साक्षात अपरिचित दिया है साक्षात अव्यवहितम प्रत्यात्मा है अव्यवहित है और अपरिचित अगुण मुख्य ब्रह्म आत्मा तो प्रत्यात्म संभव है। यद्यपि यथोत्तम द्वयम प्रतीच एवं संभावितम साक्षात अपरिचित तथापि ब्रह्मणि विशेषण उत्तम ब्रह्म का विशेषण ब्रह्म विशेषण का अतः ब्रह्म ही वही प्रत्यय अभिन्न है ये सिद्ध हो जाएगा। ब्रह्म का विशेषण का साक्षात अपरिचित कथम सर्वांतरत्वं प्रतीच विशेषणं तस्य अद्वैय ब्रह्मणेव संभवात् जो अद्वैय ब्रह्म वो तो सर्वांतर हो सकता है और प्रत्येगात्मा तो का विशेषण कैसे होगा सर्वांतरत्व आह तथे इति तथा सर्वांतरत्वस्य भेदवृत्ति विरोधतः संभावना द्वितीयत्वाद् ब्रह्मणेव आत्मसंस्थितेः तथा सर्वांतरत्वस्य भेदवृत्ति विरोधतः विरोधात् अद्वितीयत्वाद् भेदवृत्ति विरोधतः संभावना सर्वांतरत्वस्य संभावना भेदवृत्ति विरोधतः ब्रह्मणेव अद्वितीयत्वात् आत्मसंस्थिते ब्रह्मणेव आत्मसंस्थिते संभावना भेदवृत्ति विरोधतः अद्वित ब्रह्मणेव आत्मसंस्थिते अद्वितीयत्वात् संभावना सर्वांतरत्वस्य भेदवृत्ति विरोधतः संभावना ब्रह्मणो अद्वित द्वितीयत्वात् भेदस्थिति विरोधत्वात् तभी तस्मिन्नेव सर्वान्तरत्वस्य संभावना हाँ तथापि आत्मनि निश्चितस्य सर्वान्तरत्वस्य भेदवृत्ति विरोधतः संभावना ब्रह्मणि संभावना सर्वान्तरत्वस्य भेदवृत्ति विरोधतः संभावना ब्रह्मण अद्वितीयत्वात् ब्रह्मणि एव संभावना है किंतु ब्रह्मणेव आत्मसत्य थे ब्रह्म ही आत्मा होने से वो सर्वांतर आत्मा हो जाएगा। टीका में दिया यद्यपि कारण 15 में ब्रह्मण अद्वैत्वात् ब्रह्मण श्लोक में ब्रह्मणी अद्वितीयत्वात् ब्रह्मणेव ब्रह्मण अद्वैत्वात् भेदस्थिति विरोधित्वात् भेदवृत्ति विरोधतः अद्वितीयत्वाद् भेदवृत्ति विरोधात् यद्यपि तस्मिन्नेव सर्वांतरत्वस्य संभावना ब्रह्म में सर्वांतरत्व संभावना तथापि आत्मनि विशेषे तस्य स्थिति आत्म विशेष में वो सर्वांतरत्व स्थित है तथा तस्यैव ब्रह्म तद् विशेषणम् इष्टम् तस्यैव तद् विशेषणम् आत्मनैव तद् विशेषण सर्वांतरत्व विशेषण सर्वांतरत्व यदि है ब्रह्म अद्वितीय है अद्वितीयत्वाद् भेद स्थिति विरोधित्वाद् भेद में स्थिति नहीं हो सकता है भिन्न में एक अद्वितीय भेद ने अभेद में रहेगा अद्वैय ब्रह्म है भेद स्थिति विरोधित्वाद् यद्यपि तस्मिन्नेव सर्वांतरत्व से संभावना भेद होकर के नहीं रह सकता है सर्वांतर जो होगा तो अद्वितीय होगा तो अद्वितीय होने से सर्वांतर ब्रह्म होगा तथापि आत्मनि विशेष तस्य स्थिति विशेष आत्मा में सर्वांतरत्व की स्थिति है सर्वांतर तथा तस्यैव तद् विशेषण वो विशेषण साक्षात् अपरिचित विशेषण दोनों आत्मा का ही आत्मा ही साक्षात अपरोक्ष आत्मनि तथापि आत्मनि निशेष्य तस्य तिथे सर्वांतरत्व तथा तस्य तदेव आत्मन इसका विशेषण तो दिया सर्वांतरत्व आत्मनि विशेष तस्य तिथे नहीं विशेष्य तथा आत्मनि विशेष तस्य तथा तस्यैव विशेषण सर्वांतरत्व से आत्मनि स्थिति शंका तो ही ब्रह्म में तो घट जाएगा आत्मा में कैसे घटेगा कथन सर्वांतरत्व प्रतीच विशेषण तस्य अद्वै ब्रह्मणि संवाद अद्वै ब्रह्म में तो होगा प्रतीक में कैसे होगा तथा सर्वांतरत्व से भेदवृत्ति विरोध अद्वितीयत्वाद ब्रह्मणि संभावना ब्रह्मणि आत्मसत्य थे तस्य आत्मनि विशेष तस्य तिथि तथा भी आत्मनि विशेष तस्य तिथि आत्मनि विशेष तस्य तिथि हाँ विशेष आत्मनि विशेष तस्य तिथि तस्य तादात अभिनयन स्थिति अभेद रूप से स्थित है ये आत्मा आत्मनि विशेष अभेद रूपण स्थित है हाँ अद्वितीयत्वात् तद्या अद्वितीयत्वात् ब्रह्मणि एव आत्मा ब्रह्मणि एव आत्मा सत्यते तस्य सत्यते ब्रह्मणि एव तस्य सत्यते विशेष्य तस्य सत्यते आत्मनि विशेष्य तस्य सत्यते आत्मनि सत्यते ब्रह्मणि द्वितीयत् आत्मनि सत्यते आत्मनि विशेष्य तस्य सत्यते ब्रह्म आत्मनि विशेष तस्य अद्वितीय ब्रह्मण स्थित आत्मनि विशेष अद्वितीय ब्रह्मण स्थित ब्रह्म की स्थिति आत्मा में ही स्थित है तो ब्रह्म आत्मैव ब्रह्मण स्थिति तथा तस्यैव साक्षात् विशेषण तत्तद् विशेषण सर्वांतर तो विशेषण आत्मा का हो जाएगा ब्रह्म में सर्वांतर हो सकता है अद्वितीय होने के कारण ये संभावना होगी तथापि तस्य आत्मनि विशेषे तस्य तिथि आत्मरूप विशेष में तस्य ब्रह्मण स्थिति अद्वितीय ब्रह्मण स्थिति हाँ ये प्रश्न ब्रह्म में तो संभावना हो गया किंतु ब्रह्म आत्मा एक है आत्मनि ब्रह्मण स्थिति आत्मा को ब्रह्म कहता है इसलिए ब्रह्म का जो विशेषण हो आत्मा का विशेषण हो जाएगा ब्रह्म में सर्वांतरत्व संभव है अद्वितीय होने के कारण प्रत्यात्मे कैसे कहा यहाँ तक हो गया ब्रह्मणि सर्वांतर संभावना किंतु तथापि आत्मनि विशेषे तस्य स्थिति ब्रह्म अभिन्नत्व से स्थिति अद्वैत स्थिति ब्रह्म अभिन्नत्व से स्थिति ब्रह्मण स्थिति आत्मनि विशेषे तस्य स्थिति ब्रह्मण स्थिति ब्रह्मण स्थिति कहा था ब्रह्म अभिन्नत्व स्थिति आत्मनि विशेष तस्य स्थिति ब्रह्मण स्थिति ब्रह्म परिवेशन होता आत्मा विशेषण में क्योंकि एक वाक्य में समानाधिकरण है विशेष आत्मनि विशेष तस्य ब्रह्मण स्थिति ब्रह्मण स्थित मतलब ब्रह्म उपस्थित स्थिति कहा गया यह आत्मा सर्वांतर यह आत्मा सर्वांतर आत्मा विशेष है उसके सर्वांतर विशेषण दिया आत्मा तो विशेष हुआ किंतु सर्वांतर उसका विशेषण कैसे बनेगा ब्रह्म अद्वितीय होने के कारण भिन्न भिन्न में नहीं होगा एक होकर सर्वांतर हो जाएगा किंतु आत्मा में सर्वांतर तो कैसे आएगा क्योंकि आत्मा प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न मान करके तो उत्तर देते समय का अद्वितीय होने के कारण ब्रह्मणि सर्वांतर तो संभव है तथापि आत्मनि विशेष तथ्य थे आत्मर विशेष ब्रह्म अवैद स्थित है ब्रह्म अद्वितीय स्थित तस्य विषय इसलिए तथा तस्यैव आत्मन विशेषण इष्टम ये आत्मा सर्वांतर तस्य ब्रह्माभेदस्य आत्मनि ब्रह्मण स्थिति ब्रह्माभेदस्य तस्य इसलिए आत्मा का विशेषण हो जाएगा किमर्थम इत्थम व्यत्यासेन विशेषण उपादान तत्र। यदि ब्रह्म का ही विशेषण होना चाहिए, ये आत्मा सर्वांतर आत्मा का सर्वांतर विशेषण क्यों दिया? तत्र यत इति यतोत एक वाक्यत्वे ब्रह्मात्माख्य पदार्थयोः द्वैत संसर्ग बाधेन पूर्ण वस्तु प्रतीयते। यतः पूर्व के साथ आत्मसत्य थे, अतः ब्रह्मात्माख्य पदार्थ हो एक वाक्यत्वे द्वैत संसर्ग बाधेन पुनर्वस्तु प्रतीयते। द्वैत संबंध का बाध करे पुनः एक अद्वितीय हो क्या ब्रह्मात्मा पदार्थ हो एक वाक्यत्वे एकत्व होने से। 29 यत्साक्षात इत्यादि रे ये आत्मा इत्यादिश्च एक वाक्य दुष्टि एकार्थक प्रतिवाद हो। ब्रह्मात्मनोर भेद संसर्ग निराशेन अखंडत्वम यत वाक्येन बुध्यते अखंड ही अतो अनवच्छिन्न वे वस्तु महावाक्य तात्पर्य तात्पर्याद सिद्ध महावचन सिद्ध तो एक ही तत्व है। इसलिए ब्रह्मात्मा एक कहने के लिए यह आत्मा सर्वांतर दिया है। ब्रह्मात्मनोर विशेष्यत्वम इतरेषां यथा योगम विशेषणत्वम इत्युक्तम। ब्रह्म एक विशेष है और आत्मा एक विशेषण क्या दो और अन्य सब विशेषण दिया यथाएव संप्रति साक्षात इत्यादि सर्वम सर्वस्य विशेषणम विशेषम च इत्याह। ये साक्षात अपरिचात हो सबका सब विशेष विशेषण यदि वा यदि वैक विशेषेण विशेषणतया युति साक्षाद इत्यादि का नाम स्यात् मिथो न्योन्यान अपेक्षत। यदि वा एक विशेषेण साक्षाद इत्यादिकानां विशेषणतया युति स्यात् एक विशेषेण स साक्षाद इत्यादिकानां विशेषणतया युति स्यात् मिथो अनन्य अनपेक्षत परस्पर अनपेक्षत विशेषण साक्षात अपरिचात ब्रह्म जितने सब ये एक विशेषेण अन्य बाकी सब विशेषण हो जाएंगे। एकेन विशेषण सह साक्षात इत्यादि का नाम सर्वेशा विशेषणतया युति अन्योन्य अनपेक्ष विशेषण का परस्पर निरपेक्ष होकर के एक विशेष के साथ संबंध होगा। 30 साक्षात इत्यादि पदार्थान मध्य विशेषणतया एकेकेन विशेषण मित संगति विशेषणतया जितने विशेषण है एकेन विशेषण साक्षात इत्यादि पदार्थान मध्य जितने है विशेषणतया मध्य विशेषणतया एकेकेन विशेषण मित संगति। हाँ एक एक अलग अलग करके दो या जो जितने रह सकते ब्रह्मात्मन और विशेषता नहीं ये तो पहले हो गया। अभी तो कहते ये संप्रति साक्षात इत्यादि सर्वम सर्वस्य विशेषण विशेषम च सब विशेष सब विशेषण एक विशेष होगा तो सब बाकी विशेषण हो जाएंगे। एक न विशेषण मत एक विशेषण एक एक विशेषकरण से सब विशेष हो जाएगा और बाकी सब विशेषण हो जाएंगे। इति योजना एक एक से विशेष तो हेतु अन्योन्य अनपेक्षत परस्पर निरपेक्ष होने के कारण एक एक विशेष हो जाएगा बाकी सब विशेषण हो जाएंगे। मिथो अनपेक्षतुक्त्या प्रत्येकम प्राधान्य लक्ष्यते चेत मिथो अनपेक्षण से प्रधान होगी कथन तरी मिथो विशेषणत्व यदि सब प्रधान हो जाएंगे, सब तो विशेष हो जाएंगे, फिर परस्पर विशेषण कैसे? ठीक है, तेनाली।